जी घर में है? आइए। नाराज नहीं बच्चे? आंखें तो कुछ लाल लाल थी। दरअसल मुझे देर हो गई। बैठिए, मैं अभी उन्हें भेजती हूँ। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए। कभी उलझन सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। धनी है दो हसीनों में तो चुप क्यों अकेली है, बुझ गए दिए आके मेरे पास, कानों में मेरे जो भी चाहे कही।